ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طافين تلك آيات القرآن وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهري محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی آپ کی تاریخ توفیق اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے درس قرآن کافی دنوں کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے. سورۃ الشعراء مبارکہ ختم ہوئی تھی، اس کے بعد آج الحمدللہ رب العالمین سورۃ النمل شریف کا درس مبارکہ ہے. 19واں پارہ، 16واں رکوع اور سورۃ النمل مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ سے آج کا درس مبارکہ شروع ہو رہا ہے. سورہ نمل مکیہ ہے، اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں اور 1317 کلمے اور 4799 حرف ہیں. نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور جیسا پیچھے کئی مرتبہ بیان ہوا، سورتوں کے نام کی وجہ تسمیہ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر اور آپ کا ایک معجزہ ہے، تو اسی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا گیا. اصل میں اللہ جل مجد الکریم کو اپنے انبیاء اور اولیاء اکرام سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہے کہ جو چیز بھی ان کی طرح منسوب ہو جاتی ہے اللہ ان کے ذکر کو ہمیشگی عطا فرما دیتا ہے. کہیں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر تو کہیں اپنے کسی ولی کی گائے کا ذکر, کہیں اس چیونٹی کا ذکر جس نے اللہ کے نبی کا ذکر کیا تھا اور اس کی آواز اللہ کے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنی, تو اس چیونٹی کے نام پر ہی سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا کہ جو بھی اس سورہ کا نام لے گا اس کو اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جن چیونٹیوں کا تعلق انبیاء کرام سے ہو گیا ان کا ذکر اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں آبندہ فرما دیا, ہمیشگی اس کو عطا فرما دی. تو جو انسان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ لگ جائے گا, اس کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہو جائے گا, انبیاء اکرام کی غلامی میں جب اس کی زندگی گزرے گی تو پھر اس کا ذکر خیر کیسے یاد نہیں رکھا جائے گا. آج اولیاء اکرام کا ذکر, آج صحابہ اکرام کا ذکر, خلفائے اربع کا ذکر, کہیں عشرہ مبشرہ کا ذکر, کہیں اصحاب بدر احد اور کہیں اصحاب حنین کا ذکر کیوں ہوتا ہے بار بار. آج سیدنا غوث اعظم, آج داتا علی حجویری خواجہ اجمیری, آج امام اہل سنت کا ذکر کیوں ہوتا ہے بار بار؟ اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی غلامی اختیار کر لی اور انبیاء کے سردار ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی غلامی اختیار کی. تو جہاں انبیاء کے ساتھ تعلق کرنے سے چیونٹیوں کا ذکر ہو جاتا ہے, جانوروں کا ذکر ہوتا ہے, تو وہاں ان اللہ کے بندوں کا کیوں ذکر نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم کی یہ رضا ہے, یہ چاہت ہے کہ اللہ کے ان بندوں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مانا. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی فلاں چیز پہ غیر اللہ کا نام آ گیا لہذا یہ چیز ناجائز اور حرام ہو گئی, یا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ جل مجد الکریم نے پورے قرآن کی کتنی صورتوں کے نام اپنے نام پہ رکھے ہیں اور کتنی صورتوں کے نام اپنے بندوں اور بندوں کے متعلقہ چیزوں پر رکھے ہیں. اس لیے سورت کا نام ابراہیم, سورت کا نام یوسف, سورت کا نام حود, تو یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر سورہ مبارکہ اللہ کے کلام کی صورتوں کا ذکر, کہیں سورہ مزمل, کہیں وردوہا, کہیں مدثر, کہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ جل مجد الکریم اصل میں ہر طریقے سے اپنے بندوں اور ان کی متعلقہ اشیاء کا ذکر سننا چاہتا ہے. لوگ کتنا ہی منع کریں کہ ان چیزوں کا ذکر نہ کرو, لیکن صورتوں کا نام رکھ دیا گیا کہ اس لیے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی ویسے ذکر نہیں کریں گے, جب سورت کا نام لیں گے تو محمد تو آئے گا نا. سورہ یوسف کہیں گے, سورہ ابراہیم کہیں گے, سورہ حود کہیں گے, تو اس لیے کہیں ان کے متعلقہ چیزوں کے نام رکھ دیے گئے. کہیں اصحاب کاف کا ذکر, سورت کا نام کاف ہزار رکھ دیا گیا, کہیں بقرہ رکھ دیا گیا, اور آج جو ہم سورہ مبارکہ شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سورت النمل رکھ دیا گیا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاصیل تلک آیات القرآن و کتاب المبین, یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی. کسی کو شک نہ گزرے کہ یہ کسی اور کا کلام ہے, اس میں کہیں چیونٹیوں کا ذکر ہے تو کہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات کا ذکر ہے, تو یہ کسی غیر کا کلام نہیں ہے. اس پر یہ دھبا اور یہ الزام نہیں آ سکتا کہ دیکھو جی یہ غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, یہ صبح و شام غیر اللہ کے نغمے بول رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یہ رب کا کلام ہے, یہ کتاب مبین کی روشن کتاب کی آیتیں ہیں, یہ قرآن کی آیتیں ہیں, اس لیے ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. فاصیل یہ حروف مقطعات میں سے ہے, اس کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ پیچھے یعنی عرض کی ہے, حروف مقطعات, مقطعات سے کیا مراد ہے اور اس کا علم کس کے ساتھ. ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آیات کریمہ ہیں، یہ قرآن پاک کا ذکر ہے، یہ اللہ کی روشن کتابیں ہیں، کتاب کا خطاب کی آیتیں ہیں، حدم و بشرا ہدایت اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، جب مومن قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو اس میں بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں، ان کو اللہ جل جلالہ کریم کی رضا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی خوشخبریاں ہیں۔ کون غلام، کون مومن، کن کے لیے یہ بشارت ہے، کن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ تو وہ مومنین کی جو ہے صفت بیان کی جا رہی ہے، مومنین کی شناخت بیان کی جا رہی ہے۔ تو مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو جو نماز برپا رکھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اس پر مداومت کرتے ہیں اور اس کے شرائط و آداب و جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ گزارشات کی کہ دیکھو جی قرآن میں جہاں آیا وہاں مقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اصل میں قائم وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیشہ پڑھی جائے، جو وقت پر پڑھی جائے، اور وہ نماز ہوتی ہے کہ جو پانچ کی پانچ پڑھی جائیں، یہ نہیں ہے ایک پڑھی چار چھوڑ دی، چار پڑھی ایک چھوڑ دی، ایک دن پڑھی دو دن چھوڑ دی، دس دن پڑھی ایک دن چھوڑ دی، وہ نماز قائم نہیں ہوتی۔ تو نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے آداب اور اس کے شرائط اور جملہ حقوق کی حفاظت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ یہ نہیں مرضی آئی تو پڑھ لی، مرضی آئی تو پانچوں ایک وقت پڑھ لی، مرضی آئی تو اکٹھی کرنی، مرضی پہ آئے تو وقت وقت میں پڑھ لی۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ جل مجد الکریم نے وقت مقررہ پر مسلمانوں پر نماز جو ہے وہ فرض کی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جب چاہی پڑھی، جب چاہی چھوڑ دی، یا جتنی چاہی پڑھی اور جتنی چاہی چھوڑ دی، تو مومن نماز نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے، قرآن کس کے لیے شفا ہے، قرآن کس کے لیے بشارت ہے؟ مومنوں کے لیے، اور مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں، زکات جو ہے وہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اور جیسے اللہ جل مجد الکریم نے فرض قرار دی ہے، اس طریقے سے خوش دلی سے اور وقت پر اور جتنی بنتی ہے اتنی ادا کرتے ہیں۔ یہ مال کی زکات دینا یہ بھی فرض ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں جب مانعین زکات اور منکرین زکات کے ساتھ آپ نے اعلان جنگ فرمایا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی کہ اے امیر المومنین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اسے اس کا مال اور جان محفوظ ہو گیا۔ تو یہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکات نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا، میں اس کے ساتھ دلانے جنگ کروں گا، اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہرہ حیات میں اگر کوئی ایک رسی بھی اللہ کی راہ میں زکات میں دیتا تھا اور اب نہیں دے گا، تو اس کے خلاف بھی میں قتال کروں گا۔ اس لیے نماز اور زکات اکثر و بیشتر قرآن میں اکٹھے آئے ہیں، تو جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے۔ تو زکات ادا کرنے والے مومن، اور پھر وہ کون سے مومن؟ وہم بالآخرت ہم یوقنون، وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے اور اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش ہونا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے اس کا سوال ہونا ہے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، رب کی ایک ایک نعمت جو ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، اور وہاں وہ بتانا پڑے گا کہ اس نعمت کے بدلے میں تو نے کتنا شکر ادا کیا، کیا کیا. اس لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، وہ کبھی زکات کا حق نہیں کھاتا، وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑتا. تو اس لیے مومن کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے، مومن نمازیں پڑھتے ہیں، مومن زکات دیتے ہیں، اور یوم آخرت پر قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں ایقان کے ساتھ کہ یہ ہم وقت ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ قیامت آئے گی اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور وہ بھٹک رہے ہیں. یہ جتنے یوم آخرت کے لوگ منکر ہیں وہ اپنی برائیوں کو شہوات کے سبب سے بھلائی جانتے ہیں اور برائی کو ہی اچھائی جان کے لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ چند دن کی زندگی ہے، آپ اس پر یعنی ایشو عشرت کے ساتھ گزاریے. کتنے ہی وہ تو لوگ ہیں ہی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں. تو ان سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں جی چند دن کی زندگی ہے، ایش کے ساتھ گزاریں. معاذ اللہ، کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، کوئی قبر حشر نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے شاہ فرماتا ہے یہ کام ان لوگوں کے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جو لوگ آخرت پر ایمان اور ایمان رکھتے ہیں، وہ کب ظلم کریں گے، وہ کب حرام کی کمائی کھائیں گے، وہ کب کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کب وہ خراب کریں گے. ان کو پتا ہے کہ ایک دن اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں ایک ایک چیز کا سوال ہونا ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے. تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے برے کام ان کے لیے مزین کر دیے. دیکھیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بے حیائی میں زندگی گزار رہے ہیں، فلمیں لکھنے والے، فلمیں بنانے والے، ان میں کام کرنے والے، دیکھنے والے، ڈرامے لکھنے والے، دیکھنے والے، ان میں کام کرنے والے، وہ اسی میں مگن ہیں. انہیں کبھی یہ یعنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کے علاوہ بھی کسی معاملے میں وہ کھول سکے، کیونکہ وہ اسی کو زندگی سمجھتے ہیں اور وہی ان کے سامنے ایک یعنی حسین باغ بنا ہوا ہے. یہ جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، یہ سب کے ساتھ آپ بات کر کے دیکھیے، ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص اپنے کاموں میں مگن ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اسی کو سب کچھ جان رہا ہے اور اسی پر عمل کر رہا ہے. تو فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، وہ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے. عذاب تو ہوتا ہی بہت برا ہے، لیکن خاص کر ایسے لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، دنیا میں قتل اور گرفتاری اور افلاس اور بھوک اور بے اطمینانی کی سزا مل رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو خدا کو خدا نہیں مانتے، یوم قیامت تو نہیں مانتے، دولت تو ہے لیکن کیا دلوں کا سکون مل گیا؟ اتنی دولت کمانے کے باوجود، کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود دل کا اطمینان نہیں ہے، ہمارا وقت پریشانی ہے. اور کچھ وہ ہیں جو دنیا میں اخلاص کی زندگی گزار رہے ہیں اور صبر و شکر نہیں ہے. یہ تو ہے دنیاوی عذاب، وہم فی الآخرات ہم الاکثرون، اور آخرت میں بہت ہی بڑا نقصان ہوگا. دنیا کے نقصانات تو پورے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے بیٹا فوت ہو گیا اللہ اور دے دے گا، چلتا ہوا کام رک گیا اللہ دوبارہ برکت ڈال دے گا، اور کتنے ہی آدمی ہیں جو گرنے کے بعد اٹھتے ہیں، کاروبار تباہ ہونے کے بعد پھر ان کے کاروبار جو ہیں وہ صحیح ہو کر چلتے ہیں. لیکن آخرت کا عذاب، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو واپس آنا نہیں ہے. رب لولا شرطنی الى اجل قریب فاخذك واكن من الصالحين، باری تعالیٰ چند منٹ کی مہلت دے دے، ہم نیک بن جائیں گے، ہم کبھی سجدوں سے سر نہیں اٹھائیں گے، ہم جو کچھ ہے تیرے راستے میں قربان کر دیں گے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا نہیں، اس وقت مہلت نہیں ملے گی. جیسا ہم نے پیچھے کئی مرتبہ قرآن میں پڑھا کہ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم واپس چلے جائیں. اب ہم جا کر ہمیں برے دوستوں نے گمراہ کر دیا, ہمیں دنیاوی آسائشوں نے گمراہ کر دیا, اب ہمیں واپس بھیج دے. کر اللہ کہے گا تم واپس نہیں جا سکتے. پھر کہیں گے, اللہ کہتا ہے کہ اگر دنیا ساری زمین اور اس کے برابر اس کے اوپر سونا چاندی ہو اور قیامت کے روز فدیہ دینا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا, اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے. یہاں تو کہیں کھوٹے پیسے لے گئے واپس آ گئے, کسی نے کہہ دیا ارے تیرے پیسے کھوٹے ہیں, یہ نوٹ بند ہو چکے ہیں, یہ کرنسی تبدیل ہو چکی ہے, چلے جاؤ. وہ جائے گا اور لے آئے گا, لیکن قیامت کے روز اگر ایسا ہو گیا تیرے عمل کھوٹے ہیں, یہ تیرے عمل جو ہے آقا کریم کی آمد کے بعد کینسل ہو چکے ہیں, اب آقا کریم کی غلامی میں آؤ اور غلامی میں آ کر اب جو ہے وہ تو یعنی عمل دکھاؤ, محبت رسول تمہارے اعمال میں ہے یا نہیں ہے. تمہارے اعمال میں جیسے آج کی کرنسی پر وقت کے حاکم کی مہر ہوتی ہے, اس کے دستخط ہوتے ہیں, تب وہ چلتی ہے. بغیر دستخطوں کے بغیر مہروں کے کرنسی نہیں چلتی. تو قیامت کے روز بغیر محبت رسول کے آقا کریم کی اطاعت کے کوئی عمل کام نہیں آئے گا. تو اس لیے آخرت کا خسارہ تو بہت بڑا خسارہ ہے, اس کے بعد تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ کر لیا جائے. دوبارہ آج کل نو پہلا مکان خراب ہو گیا, چلو دوسرا بنا لو, گرا دو دیوار ٹیڑھی ہو گئی, لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ دوبارہ کیا نماز پڑھنے کا موقع ملے گا, صدقہ و خیرات کرنے کا موقع ملے گا, نیکی کرنے کا موقع ملے گا؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ فرماتا ہے خسارہ دنیا کا تو پورا ہو سکتا ہے, آخرت میں وفد آخرت ہم الاخسرون بہت ہی بڑھ کر نقصان ہوگا, ان کو بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے. حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ آقا اے محبوب, بے شک یہ قرآن جو ہے یہ اللہ حکیم و علیم کی طرف سے تم کو عطا کیا گیا ہے, اس میں جو بات ہے حکمت کی بات ہوتی ہے, علم والا بات کر رہا ہے. آئندہ کوئی کہہ سکتا ہے نا جی آخرت کس نے دیکھی ہے, اور کہہ دیا بہت بڑا خسارہ ہوگا, سوال عذاب ہوگا, بہت بڑا عذاب ہوگا. تو اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیں نابے والی یہ کیا معاملہ کہ یعنی باتیں جو ہے آنے والی کی جا رہی ہیں, اور کہاں یہ باتیں کی جا رہی ہیں, اور آگے اور مضمون شروع ہو رہا ہے. تو فرمایا وہ حکمت والا ہے, وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ علم والا ہے. اگر اللہ جل مجد الکریم آنے والی آخرت کی باتیں بتاتا ہے تو عالم الغیب و شہادہ ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے. اور اگر یہ اس طریقے سے بتاتا ہے تو حکمت ہی اس میں ہے کہ لوگ یہ قرآن پڑھیں اور پڑھ کر اس پر عمل کر کے دنیا آخرت کی عزتیں کما لیں. اب آگے حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ علیہ صلات و تسلیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اور اس کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. لطائق علم و لطائق جو حکمت پر مشتمل ہے, اس میں کئی ساری حکمتیں ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے, اذ قال موسیٰ لاہلہ, جب حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا, اب یہاں سے اہل سے مراد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. مدین سے مصر کو سفر کرنے پر سردی ہو رہی تھی, بہت ساری برف باری ہو رہی تھی, تو اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, اور راستہ گم ہو گیا, اور حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو درد دل شروع ہو گیا. تو اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ایک طرف سے آگ دیکھی, تو آپ حضرت سیدنا موسیٰ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں, انی آنست و نارا, میں نے ایک آگ دیکھی ہے. اب یہاں ایک تو مسئلہ یہ لے اہلے ہی کہ حضرت سیدنا موسیٰ نے اپنے یعنی اپنے اہل سے, تو اہل زمانہ یہاں بیوی, آج کا یہ بڑا مسئلہ ہے جی, اہل میں بیوی داخل نہیں ہے, صرف بچے داخل ہیں. اہل بیت کہتے ہیں, ابھی نبی کے اہل بیت تو اہل بیت میں سے جو بیت میں ہیں جو گھر میں ہیں نبی کے گھر والے, تو جو گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں, حضرت بچیوں کا تو گھر اور ہوتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حضرت علی کے گھر میں ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ میمونہ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, یہ سب نبی کے گھر میں ہیں. تو یہی تو اہل بیت ہیں. تو قرآن کی اصطلاح میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے, تو اس لیے جہاں اہل بیت کا ذکر آئے گا وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی خصوصیت ہے کہ وہ آقا کے اہل بیت میں شامل ہیں, حضرت مولا علی کی بیوی ہیں. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ وغیرہ ہننا جتنی امہات المومنین ہیں وہ حقیقی اہل بیت ہیں. خصوصی طور پر حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی داخل کر دیا گیا. حقیقی اہل بیت جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے ازواج مطہرات ہیں. تو حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ سبورا اپنی زوجہ محترمہ سے کہا, انی آنست نارا, مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے, فآتیکم منہا بخبر, ان قریب میں تمہارے پاس کوئی خبر آتا ہوں, اور آتیکم بشہاد, یا میں تمہارے پاس کوئی چمکتی ہوئی کعبہ سے چمکتی ہوئی چنگاری لاتا ہوں, ویلا لاتا ہوں, لعلکم تسألون, تاکہ تم تاپو, اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے تم امن میں آ جاؤ. حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس درخت کی طرف چلے, جس درخت میں سے وہ یعنی آواز آئی, جس درخت کی طرف سے آگ نظر آئی, فلما جاءھا, تو جب حضرت موسیٰ اس درخت کے پاس آئے, نودیا ان بورکا من فی النار, ندا کی گئی ان کو کہ برکت دیا جا وہ جو اس آگ کے جلوہ گانے ہے, من حولہا, یعنی موسیٰ اور من حولہا اور جو اس کے آس پاس یعنی فرشتے, جو حضرت موسیٰ کی تحیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کے ساتھ. اب دیکھیے, سبحان اللہ رب العالمین, اور باقی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا. اب وہاں سے آواز آئی, یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں عزت والا حکمت والا. اب یہاں تھوڑا سا یعنی اس مسئلے پہ غور و فکر کیجئے کہ آج نظر آئی تھی درخت سے, درخت میں سے آواز آئی, اور آواز کیا آئی, ان اللہ العزیز الحکیم, میں رب ہوں, میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا. ہر ذرا غور و فکر کیجیے, آج کل اللہ کے بندے سے کوئی کلام ظاہر ہو تو اس پر خطرے لگتے ہیں, اور آج کل تو کتابیں اولیاء کے خلاف لکھی گئی, حضرت سینا باعید گستامی, حضرت سینا غوث اعظم, ان بزرگان دین کی شکیحات پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں, تصوف کا رد کیا جا رہا ہے. اب دیکھو, کیا اس درخت میں رب تھا یا درخت رب تھا, اس آگ میں رب حلول کر گیا تھا یا وہ آگ رب ہو گئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, رب حلول سے پاک ہے. نہ اس آگ میں رب نے حلول کیا, نہ اس درخت میں رب نے حلول کیا, نہ وہ آگ نہ وہ درخت رب ہو گیا. وہ اس وقت کا درخت وہ آگ مظہر نور خدا بندی تھی. تو اگر درخت مظہر خدا بندی ہو سکتا ہے, اگر درخت سے آواز آ سکتی ہے, ان اللہ العزیز الحکیم, اور یہاں شرک اور کفر نہیں ہوتا, تو اگر حضرت بازید بستانی کہہ دیں, اگر حضرت شاہ منصور کہہ دیں ان الحق, تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہ ان میں خدا حلول کرتا ہے, نہ وہ خدا ہوتے ہیں, وہ مظہر ذات خدا بندی ہو جاتے ہیں, وہ مظہر نور خدا بندی ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے, جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, فائزہ احبت کو کون کو سامان, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. کون تو سامان اللہ جی جسما جی میں اس کی سماعت بنتا ہوں مجھے سے سنتا ہے، میں جب جب سے شبہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں مجھے سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں مجھے سے چلتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں مجھے سے بولتا ہے، تو کیا مطلب معاذ اللہ وہ خدا بن جاتا ہے؟ نہیں، نہ خدا اس میں حلول کرتا ہے نہ وہ خدا ہوتا ہے، اس وقت وہ مظہر خدا بندی ہوتا ہے، گفتگو گفتگو اللہ بوت جبکہ الحلقو میں او عبداللہ بوت، وہ بولتا بندہ ہے حلق بندے کا ہوتا ہے، یہ تو اس وقت کلام خدا بندی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت باجد گوسامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کے مریدین نے ایک دن عرض کی، گزارش کی کہ آج ہم نے آپ سے ایک عجیب و غریب کلام سنا، کہا کیا ہوا؟ آپ تو ایسی باتیں کر رہے تھے سبحان ما اعظم شانی، تو یہ تو رب کی چست ہے، تو کہا اچھا اگر آئندہ ایسا ہو تو مجھے قتل کر دینا، جب پھر آپ پر وہ حال طاری ہوا آپ نے وہ آواز نکالی تو مریدین نے تلواریں اٹھا لی خنجر اٹھا لیے مارنا شروع کر دیا، لیکن دیکھتے ہیں ادھر سے تلوار لگتی ہے اور جیسے ہوا میں گزرتی ہوئی پانی سے گزرتی دوسری طرف چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے حضرت باجد گسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوا، جب آپ ہوش میں آئے تو لوگوں نے ارسی گزارش کی حضرت آج آپ نے پھر وہی کلام کیا، تو کہا کہ میں نے کہا تھا اگر ایسا کلام فرزد ہو تو پھر مجھے قتل کر دینا، تو گزارش کی حضرت ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہوا سے یا پانی سے تلواریں اور خنجر گزر جاتے ہیں، تو پھر کہا پھر وہ میں نہیں تھا، وہ ذات کچھ اور تھی، تو اس لیے لوگوں نے یہاں بہت سارے فتوے لگا دیے نادان لوگوں نے کہ دیکھو جی معاذ اللہ انہوں نے کیا الفاظ کہے اور کیسی کیسی باتیں کی، تو بھائی اگر درخت میں سے آواز آ سکتی ہے ان اللہ العزیز الحکیم، تو حضرت باجد بستانی ہے تو شرک نہیں ہوگا، نہ باجد بستانی خدا بن جائیں گے نہ خدا ان میں حلول کر جائے گا، یہ صرف یعنی ذات مظہر ذات خدا بندی اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی بخاری کی جیسا میں نے پہلے عرض کی، رب بولتا ہے ان کی زبان پر، رب کی قدرت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں، رب کی قدرت ہوتی ہے ان کی سماعت میں، ان کی بصارت میں، تو یہاں سے معلوم ہوا جو اولیاء اکرام کی شفیحات ہیں ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس وقت وہ مظہر ذات خدا بندی ہوتے ہیں، جیسا کہ یعنی کتابوں میں لکھا ہے نا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں نے کسی مردے سے کہا قم باذن اللہ، تو نہ اٹھا، تو کہا قم باذن، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ کے حکم سے نہیں تو غوث اعظم کے حکم سے اٹھا، تم نے تو غوث اعظم کو اللہ سے بھی بڑھا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ کے برابر ہے، بڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف اس وقت وہ مظہر ذات خدا بندی ہوتے ہیں، جب وہ آواز نکالتے ہیں وہ تو رب کی آواز ہوتی ہے، دیکھنے والے نے غوث اعظم کی زبان اور چہرے کو منہ کو دیکھا لیکن سننے والے نے سنا کہ زبان تو غوث اعظم کی ہے، بول رب رہا ہے، اس پر قدرت خدا بندی ہے، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی جب ایسا کلام ہوتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ رب کا کلام بولتے ہیں، ان کی زبان سے رب بول رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس آیت کریمہ سے اولیاء اکرام کے ایسے کلام جو لوگوں کی سنشت بالا کر ہیں ان کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوتے، خدا کی برابری نہیں کرتے، نہ وہ حلول کے قائل ہوتے ہیں، وہ حلول کے خلاف ہیں، لیکن لوگوں نے توڑ موڑ کر ان عبارات کو تو یہ معاذ اللہ کہہ دیا کہ یہ نام نہاد جو ہیں اولیاء یہ معاذ اللہ خدا بنے بیٹھے ہیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان لوگوں کا دماغ جو ہے عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، یہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا کلام بولتے ہیں، تو اس لیے اب دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا اور جلالت والا اور حکمت والا، اب دوسرا ایک معجزہ جو اللہ جل مجد الکریم نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ الک آساد اے موسیٰ اپنا آسا ڈال دیجئے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا نیچے رکھا تو وہ حکم الہی سے سانپ بن گیا، بہت بڑا اسلحہ بن گیا. فلما رآہا تہتز، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لہراتا ہوا دیکھا، کانہا جانن، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر باہر کھڑے ہوئے. بلن جو کہتا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، ڈریے مت، اس کو پکڑ لیجئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہو رہا ہے، اے موسیٰ، اس آسا، یہ تیرا آسا ہے، یہ دیکھنے میں سانپ ہے، آپ پکڑیے. جب حضرت موسیٰ نے ہاتھ لگایا پکڑا، تو پھر وہ پھر سانپ کا یعنی آسا کا آسا تھا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ معجزہ علماء نے بیان کیا، اس لیے پہلے دکھا دیا گیا کہ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنانا تھا، آسا یعنی اسلحہ بننا تھا، ابھی نہ ڈر جائیں، جو تھا وہ بیکار ہو جاتا، اس لیے پہلے دکھا دیا. اے موسیٰ، تمہارا آسا جو ہے وہ سانپ نہیں ہے، لوگ ڈریں گے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے معاملات سارے کے سارے پہلے دکھا دیے گئے. معراج پر بلایا گیا، قیامت کے سارے معاملات پہلے دکھا دیے گئے، اور کہہ دیا گیا کہ اے محبوب، لوگ تو قیامت کو ڈریں گے، لوگ تو مجھے کھاری اور جباری کی صفت میں دیکھ کر نفسی نفسی پکاریں گے. اے پیارے محبوب، تجھے پہلے دکھا دیتا ہوں، تم نہ ڈر جانا، لوگ نفسی نفسی کہیں، تو امتی امتی کہنا، میں تجھے پہلے ہی دکھا دیتا ہوں. میں تیرے دشمنوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. اے محبوب، یہ کہاری اور جباری کی صفت، یہ قیامت کے روز یعنی سوا نیزے سے سورج آنا، زمین کا تپنا، یہ ساری کی ساری جتنا غضب اور غیظ ہے، غصہ ناراضگی ہے، یہ تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے. محبوب، تو نہ گھبرانا، ساری دنیا گھبرا کر نفسی نفسی کہے، تو امتی امتی کہنا. تو اس لیے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کی ساری چیزیں دکھا دی گئی، اور قیامت اسی لیے تو قائم کی جا رہی ہے کہ لوگوں، سارے کے سارے دیکھو، آج ڈر رہے ہو، لیکن میرے محبوب کی طرف دیکھو. فقط اتنا سبب ہے انہیں کعبے بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ کو بھی پہلے دکھا دیا گیا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں، پکڑ لو، یہ تمہارا آسا ہی تو ہے. انی لا اخاف الیوم مرسل، اے میرے موسیٰ، میرے حضور، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، اللہ کے نبیوں کو تو خوف نہیں ہوتا. اب دیکھیے، جہاں تقویت ایمانی عقیدہ اگر دیکھا جائے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کے حضور ہمارے دہشت کے انبیاء بے حواس ہو جاتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے کہ سن لو، انی لا یخاف النبی المرسلون، میرے سامنے انبیاء کو خوف نہیں ہے. یہ لوگ جو آج ہمیں قرآن کے خلاف عقیدے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی، قیامت کے روز یا آج بھی، معاذ اللہ، اس نے تو لکھا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں رب کے سامنے، رب کے حضور مارے دہشت کے بے حواس ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا رب کیا کہہ رہا ہے. پھر ہوش میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا. تو اب یہ دیکھیے، اللہ کو کہتا ہے میرے سامنے انبیاء کو خوف نہیں، اور دیکھیے کون سا عقیدہ صحیح ہوا، یا وہ عقیدہ جو تقویت الایمان میں لکھا، یا وہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا. تو حقیقت میں وہ تقویت الایمان تو نہیں ہوگی نا، تقویت الایمان ہی ہوگی. اصل میں قرآن والا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے حضور انبیاء کو خوف نہیں ہے. ایک تو مسئلہ یہ خلط ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے نبی، اعلان کر دو تمہارے بعد خلیفہ مولا علی ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے دنیا سے گھبراتے ہوئے خلافت علی کا اعلان نہیں کیا، ڈر گئے اللہ کے نبی معاذ اللہ استغفر اللہ. رب کہتا ہے کہ میرے محبوب، اے یاد رکھیے موسیٰ، اے میرے کلیم، اللہ کے حضور کسی کو، نبی کو خوف نہیں تھا کسی سے بھی، نہ سانپ کا ڈر، نہ کسی اور چیز کا، یعنی کہ ہم نہ انہیں امن دوں، تو پھر کیا اندیشہ ہے؟ تو پھر دنیا سے نہیں ڈرتے، اور میرے آقا کے بارے میں تو ویسے ہی رب نے کہہ دیا تھا، واللہ یا سنت یا تم کا ان ناس اے میرے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے. تو اللہ کے محبوب کو کیا ڈر ہو سکتا؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ تصویر ایمانی عقیدہ اور یہ یعنی صحابہ کرام کے مخالفین گستاخانے صحابہ کے عقائد غلط ہیں. قرآن کی واضح اس آیت کریمہ میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے حضور کسی انبیاء اکرام علیہ الصلات والسلام کو کوئی ڈر نہیں ہے. ہاں ڈر کس کو ہے؟ کون ڈرتا ہے؟ فرمایا الا من ظلم, ہاں جس نے ظلم کیا. ظالم کو ڈرنا چاہیے, انبیاء کو ڈرنے کا ڈرنا نہیں چاہیے, نہ ڈرتے ہیں. ہاں وہ بھی جس نے ظلم کیا اور ظلم کے بعد وہ بھی نہ ڈرے. ثم بدل حسنا بعد سوء, پھر برائی کے بعد بھلائی سے جس نے بدل دیا, برائی سے برائی کو ختم کر کے اچھائی کا طریقہ اپنا لیا, گناہوں سے توبہ کر لی, برائی کے بعد نیکی کر لی, فإنی غفور الرحیم, تو فرمایا بے شک میں پھر غفور الرحیم ہوں, بے شک میں پھر بخشنے والا ہوں. جو بھی توبہ کرتا ہے توبہ قبول اس کی فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا گیا وَأَبْشِرْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ, اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال, تخرج بیضاء من غیر سوء, سفید چمکتا ہوا نکلے گا بے عیب. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو ید بیضاء عطا کیا گیا, یعنی جب آپ اپنی بدل میں ہاتھ ڈالتے باہر نکالتے تو اس طریقے سے ہاتھ جو تھا وہ چمکتا تھا, اس سے نور خارج ہوتا تھا, روشنی نکلتی تھی. جیسے آج صدیوں بعد بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرے میں روشنی پھیل جاتی ہے, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ید بیضاء بھی ہر طرف روشنی پھیلا دیتا تھا. دیکھیے یعنی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نور عطا کیا گیا. جب بدل میں دیتے باہر نکالتے ہاتھ نورانی ہو جاتا ہے, چمکنے لگتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ چمکتا ہے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی لاٹھیاں چمکتی ہیں. میرے آقا جس لاٹھی کو جس چھڑی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ چھڑی چمکنے لگتی ہے, وہ چھڑی نورانی ہو جاتی ہے, اندھیروں میں روشنی دینے لگتی ہے. میرے آقا جس کی پیشانی پہ اپنا مبارک انگوٹھا لگاتے ہیں اس کی پیشانی سے نور نکلنے لگتا ہے, اندھیریوں میں روشنی پھیلنے لگتی ہے. ید بیضاء بہت بڑا یعنی الحمدللہ ایک معجزہ ہے, اس سے ہم منکر نہیں, معجزہ نبی کا کوئی بھی ہو اس سے منکر بےمانی ہوتی ہے, یعنی کفران نعمت ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے. نبی کا معجزہ جو ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا, دل خود جو نسل قطعی سے ثابت ہو. لیکن دیکھیے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے ملاحظہ کیجیے, اس نے یہ سب دمے تھا ید بیضاء داری آنچے خوباں ہما دار تو طرح داری, اے آقا ساری دنیا کو سارے انبیاء کو بہت سارے معجزہ دیے گئے, اس نے یوسف بھی دیا گیا کسی کو اور کسی نبی کو, یعنی خونک مارنے سے مردے کو زندہ کرنے کی طاقت بھی دی گئی, کسی کے ہاتھ کو نورانی کر دیا گیا, یا کسی کو کلیم اور کسی کو خلیل بنا دیا گیا, کسی کو حسین و جلیل بنا دیا گیا, کسی کو پرندوں اور ہوا کا بادشاہ بنا دیا گیا. لیکن آقا جو سارے کے سارے انبیاء کو ملا وہ ساری کی ساری نعمتیں اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ساری کی ساری نعمتیں محبوب آپ کی جھولی میں ڈال دی گئیں, سارے کے سارے معجزے سارے نبی معجزے لے کر آئے. یہ بہت بڑی بات ہے, انبیاء کے معجزات بہت خوبصورت ہیں, بہت ہی پیارے ہیں, لیکن یاد رکھیے معجزے لے کر آئے سارے نبی, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی الحمدللہ. ہمارے آقا کو ایک ایک ہمارے آقا کا ایک ایک منہ مبارکہ جو ہے وہ معجزہ ہے, میرے آقا کا ایک ایک ناخن پاک پاک جو ہے وہ معجزہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کا سب معجزہ ہے. میرا آقا تو مجسم سر اقدس سے لے کر ناخن پاک تک معجزہ ہی معجزہ ہے. تو فرمایا یہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ایک معجزہ عطا کیا گیا. جب ایسا دیا گیا آیات نو نشانیوں میں سے الی فرعون و قومہ, جو نو نشانیاں دے کر حضرت موسیٰ کو حضرت فرعون حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف جب بھیجا گیا تو نو معجزات اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کے نو معجزات جو پیچھے بیان ہو چکے بڑے یعنی خوبصورت معجزات ہیں, لیکن دیکھیے کلیم ہو کر نو معجزات لے کر آئے. میرے آقا کے معجزات گنیے تو ہزاروں میں بھی شمار نہیں ہو سکتے. میرے آقا کا تو ایک ایک سانس معجزہ ہے, کمال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ بے حکم لوگ تھے, فاسق لوگ تھے جن کی طرف حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا. تو یہاں سے فاسق میں مراد کافر ہے, بے حکم. فلما جاءتهم آیاتنا, تو جب ہماری نشانیاں آئیں ان کے پاس, کون سی مغ سرا تن آنکھیں کھولتی, ایسی نشانیاں جو نظر آتی ہیں جو بند آنکھوں کو کھول دیتی ہیں. قالوا هذا سحر مبین, تو ظالموں نے کہا آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگ اولیاء اکرام کی کرامات کو جادو کہہ دیتے ہیں, یہ انہی لوگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں جنہوں نے انبیاء اکرام کے معجزات کو جادو کہا تھا. ان ظالموں نے بھی معجزات دیکھ کر انکار کر دیا, یہ بھی کرامات دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں. تو کہا ایسی آیتیں, ایسے معجزے, ایسی نشانیاں جو بند آنکھوں کو کھول دیتی ہیں, وہ بھی ظالموں نے دیکھی. لیکن کہا کیا, قالوا هذا سحر مبین, یہ تو خدا ہوا فری جادو ہے. وجہادوا بها, اور اس سے منکر ہوئے. واقعی نہ کہا, اور ان کے دلوں میں اس کا یقین نہ تھا. انفسهم, ان کے دلوں میں یقین نہ آتا تھا, ظلمن ظلم کی وجہ سے, وہ علوغن اور تکبر کی وجہ سے. سارے دیکھتے تھے ابو جہل ابو لہب, فرعون فرعونی, نمرود نمرودی, سب دیکھتے تھے, لیکن وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو بڑا. انبیاء کے مقابلے میں جس نے اپنے آپ کو بڑا کہا یا کچھ اپنے آپ کو سمجھا, ذلیل و خوار ہو گیا, مٹ گیا. اللہ جل مجدہ کریم ارشاد ہوتا وہ کیوں منکر ہوئے معجزات کے, ان کے دلوں میں ایک تو یقین نہیں تھا, دوسرا وہ خود ظالم تھے, تیسرا یہ کہ وہ تکبر کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو دیکھیے ان فسادیوں کو, فساد مچانے والوں کو, ان کا انجام کیا ہوا, کس طریقے سے ذلیل و خوار ہو کر فرعون گیا, نمرود گیا, حامان گیا, شداد گیا, ابو جہل گیا, ابو لہب گیا, یہ جتنے فسادی لوگ تھے ان کی عاقبت کیا ہوئی, ذرا غور و فکر کیجئے. عاقبت کی طرف نظر کرنا یہ بہت سارے یعنی ظلم و ستم کو مٹا دیتا ہے, بہت سارے گناہوں سے توبہ کرا دیتا ہے. تو ظالموں کے ظلم کو تو لوگ دیکھتے ہیں, امیروں کی عمارت کو تو لوگ دیکھتے ہیں, حسینوں کے حسن کو دیکھتے ہیں, دولت مندوں کی دولت کو دیکھتے ہیں, لیکن ان کا انجام نہیں دیکھتے کہ ان کا انجام کیا ہوا. کتنے کتنے بڑے محلات بنا کر چلے گئے, ملک بسا کر چلے گئے, لیکن کہاں گئے, آج ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ہے. ملے نامی, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, آج ان کی قبریں کہاں ہیں, آج ان کے نام کہاں ہیں, آج ان کے محلات تو قائم ہیں لیکن آج وہ خود نظر نہیں آ رہے. تو کہا ان فسادیوں کی, ان ظالموں کی عاقبت کو بھی دیکھا کرو, ان کی دولت کے, ان کے حسن کے چرچے کرنے والوں, ان کی عاقبت دیکھو, ان کی قبروں کی شکستگی دیکھو, ان کے مٹے ہوئے ناموں کو دیکھو, اور پتہ چل جائے گا کہ جو دنیا میں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں, جو دنیا میں متکبر پھرتے ہیں, یہ آخرت میں ان کا کہال ہوتا ہے. تو عاقبت کی طرف نظر و فکر کرنی چاہیے, غور و فکر کرنی چاہیے. رب نے کتنی مرتبہ کتنے مقامات پر کہا کہ لوگو فی روح الارض, زمین میں چلو, اور فجر کئی فکان عاقبۃ للمکذبین, جو جھٹلانے والوں کی عاقبت کو دیکھو کہ کدھر گئے. آج وہ کیسر و کسرا کے کھنڈرات تو تمہیں نظر آئیں گے, آج وہ فرعون کا نام تو تمہیں نظر آئے گا, فرعون کدھر گیا, حمان, حمان کتنا بڑا یعنی ظالم آدمی تھا, اور اس کی کتنی بڑی قارون کے کتنے دولت تھے, کتنی دولت تھی کہاں گئی. تو عاقبت پر انجام پر نظر رکھنی چاہیے, اور جو انجام پر نظر رکھتا ہے وہ جو ہے یعنی گمراہ نہیں ہوتا. اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, انبیاء علیہ الصلات و تسلیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے معجزات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ حضر دستور حضر صادق نصیب ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.